Bir mi tutacağız biz, denk mi tutacağız biz, öyle mi hesap ediyorsunuz? Bakın, ayet-i kerimeyi anlayabilmek için, yani soruyu ta baştan alıyoruz. Peygamberle birlik olanla ona mecnun diyeni bir mi tutacağız biz? Fe nec'alul müslimine kel mücrimin. Mücrimle müslimi denk mi tutacağız biz? Yani peygamberle birlik olanla ona mecnun diyeni denk mi tutacağız biz? Onun yolundan gitmeye çalışanla kendi kendine yol bulmaya çalışanı denk mi tutacağız biz? Yolunu Allah'a ve peygambere sorarak bulan kişiyle, yani kendi kendine yol bulmaya çalışan, kendi kendine hayat programı çizmeye çalışan kişiyi, yani Müslümanla mücrimi denk mi tutacağız biz? Allah'a müracaat edenle nefsine, şeytanına, hevasına, toplumuna, tağutuna uymaya çalışanı biz bir mi tutacağız? Denk mi tutacağız diyor Allah. Ondan sonra tabii sorgulama devam edecek. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi.